الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب تحريم التسخط بالفعل والقول. Mlango huu unaelezea uharamu wa kuchukia kwa vitendo na maneno, kuchukia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia qadha ya Allah subhanahu wa ta'ala ya msiba. Jambo hili limeharamishwa, sawa mtu ni kuchukia kwa vitendo au kuchukia kwa maneno. Alhadithu alhadi wa sittun ba'da almi'a عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. يبكي أنا أبو موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه نكوى متومة والله صلى الله عليه وسلم نمويني كوي بكانا نمويني كوي نوى صوتياك وكاتي ومسيبة walhalika na mwenye kunyoa nywele zake wakati wa msiba, washaka na mwenye kuchana chana nywele nguo zake kwa ajili ya msiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam bariun minas salika walhalika washaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuepukana na salika, mwenye kuinua sauti yake wakati wa msiba, na mwenye kunyoa nywele zake wakati wa msiba, washaka na mwenye kupasua nguo zake kwa sababu ya msiba. Walhadithu thani wa situna baada almi'a an Abdillahi bin Mas'udi radiyallahu anhu anin nabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu kal leysa minna man dharaba alhudud wa shakka aljuyub wa daa bidawa aljahiliya. Mtume anasema si katika sisi aliyejipiga makofi kwa ajili ya msiba, wa shaqqa aljuyub akapasua nguo kwa ajili ya msiba, wa daa bidaa waljahiliya na akalingana ulingano wa kijahiliya kwa ajili ya msiba. Laysa minna man dharaba alhudud wa shaqqa aljuyub wa daa bidaa waljahiliya. Si katika sisi mtu aliyejipiga makofi kwa ajili ya msiba na akachanachana nguo kwa ajili ya msiba, wadaa bidaa waljahiliya na akalingana ulingano wa kijahiliya. Ulingano wa kijahiliya ni hiyo kuhuzunika kwa ajili ya maiti na kwa kuomboleza kwa ajili ya maiti, kwamba alikuwa akifanya kadha, alikuwa akinifanyia kadha, alikuwa akinisaidia, alikuwa sijui ni jabali, alikuwa ni nani kwetu. Haya yote ni dawa za kijahilia, yameharamishwa kwa Waislamu. Muislamu anatakiwa anapopata msiba wowote, anatakiwa kwanza aridhie qadha na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na afanye subra kwa msiba ule. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi pepo kwa wale wanaosubiri, akasema wabashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Kwa muislamu hatakiwi achukie kadari ya Allah, achukie hukumu ya Allah, achukie qadha ya Allah kwa ajili ya msiba. Kila mmoja katika sisi anajua kwamba sote tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja Allah amemwekea umri wake na ajali yake. Allah subhanahu wa ta'ala anapohukumu mauti kwa yoyote, tunatakiwa tusichukie kadari hiyo na hukumu hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali turidhie kila alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwetu. Aidha mtu amefiliwa na mzazi wake au mtoto wake au ndugu yake au jamaa yake, anatakiwa awe tayari kwa kufanya subra na kuridhia qadha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah, lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta وفي ذلك الحكمة التامة والتصرف الرشيد. Allah subhanahu wa ta'ala ana alichokichukua na yeye ana alichokitoa, na hilo lina hikma yenye kukamilika na tasarufu nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن عارض في هذا وما نعه فكأنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاة. anayepinga hili ni kama anayepinga qadha ya Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu ya Allah na qadari yake ambayo ndiyo dhati ya maslaha na hikma na ni msingi wa uadilifu wa salah. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من تسخط وجزع من قضاء الله فهو على غير طريقته المحمودة وسنته المنشودة. جمعنا متوم صلى الله عليه وسلم أمتاج قم بأن يتشكي أكل لميك حكم يا الله نقدر ياكي هو يهيوكو كتك نجيا ياكي نكسفيوا هيوكو كتك سنة ياكي إذ قد انحرفت به الطريق إلى ناحية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا. كسابو يهي تقوى تياري أمبادلك كفوات نجية يوالي واتوانباو إكي وبات شاري هلالميك لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا كسابو ونفغمانا نمائشة ولمينغو بكياك فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه. Hawatarajii kwa subra yao juu ya misiba yao, hawatarajii thawabu za Allah na radhi yake. Fahuwa bariun mimman dhaufa imanuhum, mtume yuko mbali na ni mwenye kuepukana na watu ambao imani zao zimekuwa dhaifu. Falam yahtamilu waqa almusiba hatta akhrajahum dhalika ila tasakhuti alqawli binniyahati wannadbi au alfi'li كانت في الشعور وشق الجيوب إحياء لعادة الجاهلية. هوا كويزا كفوميليا هوا كويزا كتحمل مصيبة أمباو أميواتوا أميواتوا نكوا بليكا كوني كتشكيا كوا منينو كتشكيا كوا منينو نفيبي وكوا مبوليزا وكسما منينو machafu au kuchukia kwa vitendo kama hiyo kunyoa nywele na kuchanachana nguo kwa kuhuisha ada za kijahiliya. Wa innama awliyauhu alladhina isa idha asabatum musiba sallamu biqadai llahi ta'ala. Wapenzi wa Allah ni wale ambao unapowapata msiba hujisalimisha kwenye hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika faida za hadithi hii, tahrimu tasakhuti min aqdari llahi almu'lima, uharamishwa kuchukia qadari za Allah zenye kutia uchungu. Wa idhharu dhalika bin niyaha au an-nadbi au al-halqi au ash-shaqi au ghairi dhalik, na kudhihirisha hilo la kuchukia kwa kuomboleza au kunyoa nywele au kuchanachana nguo au mengineyo, kahafi turabi ala rasi, kama kujimiminia mchanga juu ya kichwa. Haya yote ni mambo ya kijahilia ambapo Uislamu umeyaharamisha. Kuna baadhi ya Waislamu wanafanya mambo haya, anapopata msiba tu haraka haraka anakwenda kwa kinyozi na kunyoa kipara. Hii moja kwa moja ni mambo ya kijahilia, ndio haya yaliyokatazwa na kuharamishwa na Uislamu. Wengine wanaoigiza makafiri kwa kuvaa nguo nyeusi eti ndio nguo za msiba. Hii moja kwa moja pia ni katika tasakhut kwa vitendo, kuchukia msiba ule kwa vitendo. Siku zote huvai nguo nyeusi isipokuwa baada ya kupata msiba ndio unavaa nguo nyeusi, manake ni nguo za msiba. Hii moja kwa moja ni mambo ya kikafiri, mambo ya kijahiliya. Yaqul tahrimu taqlidil jahiliya بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها. وحرميشوا كوائق واتوا كجاهلية ومنبو ياو أمبايو متوم صلى الله عليه وسلم حق يكبالي. ومن جملتها دعاويهم الباطلة عند المصيبة مصائب. نكتك جملة منبو هاو يكجاهلية نكولنغا نكواو كباطل وكاتي ومصيبة. أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر, vitendo hivi na maneno haya ni katika madhambi makubwa. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tabarra'a mimman 'amila dhalik, mtume ameepukana na mwenye kufanya hayo. Wala yatabarra'u illa min fi'li kabira, mtume haepukani isipokuwa kwa kitendo hicho cha madhambi makubwa. Katika faida za hadithi hii, la ba'sa min alhuzni walbuka, sio vibaya kuhuzunika wakati wa msiba, sio vibaya kulia wakati wa msiba. Fahuwa la yunafi sabra ala qada'i Allah, hii haipingi kusubiri hukumu ya Allah. Wa innama huwa rahma ja'alaha Allah fi qulubi alaqaribi walahibba, kulia ni rahma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitia katika nyoyo za jamaa na wapenzi. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam hazin wa dharafat 'aynah, mtume sallallahu alayhi wasallam alihuzunika kwa kifo cha mwanawe Ibrahim, akatoa machozi na kusema la naqulu illa ma yurdhi ar-rabb, akasema innal 'ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdhi ar-rabb, macho yanatoa machozi, moyo unahuzunika, lakini hatusemi isipokuwa maneno yanayomridhisha Allah. Ni yapi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa ba'dhum istahabba al-buka, ba'dhi ya maulama wanasema ni sunna kulia, kwa vile mtume alilia, kwa hiyo ni sunna mtu akipata msiba alie, sio moyo wake uwe mgumu, hana hata huruma ya mzazi wake, hana hata huruma na mtoto wake, anatakiwa alie kwa ajili ya kuonesha huruma za kifo cha mtoto wake. Huwa rahma ja'alaha Allahu fi qulubi al-aqarib wal-ahibba. وللعلماء العارفين في هذا الباب آراء يذهبون فيها حسب ما توحي إليهم نزعاتهم الدينية. معلماء وجوزي katika mlango huu wana maoni mengi ambayo wanakwenda nayo, حسب ما توحي إليهم نزعاتهم الدينية. Namalizia kusema kwamba hadithi hii haimaanishi kwamba akisema mtume kwamba yuko mbali na wenye kuchana chana nguo zao na wenye kulia na wenye kupiga makelele wakati wa msiba na wenye kunyoa nywele wakati wa msiba, haina kwa maana kwamba mtu Muislamu akifanya hivyo tayari ametoka katika Uislamu. Hii haina maana hiyo, au kusema mtume SAW kwamba huyu si katika sisi, laisa minna man dharaba alhudud, si katika sisi aliyejipiga makofi wakati wa msiba, akachana nguo wakati wa msiba na kulingana kwa ulingano wa kijahilia, sio katika sisi, haina maana kwamba ashatoka katika Uislamu. Hii ina maana kwamba hayuko katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hayuko katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haina maana kwamba tayari amekuwa kafiri akifanya hivyo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema katika faida ya pili, madhhabu ahli sunnati wal jamaa anna al-muslima la yakhruju min da'irati al-islam bimujarradi fi'li al-ma'asi wa in kaburat. Madhhabu ya ahli sunna wal jamaa ni kwamba muislamu hatoki katika uislamu kwa mujarradi wa kufanya maasiya, hata kama ni makubwa, ka katli nafsi bighairi haqqin, kama kuwa nafsi bila ya haki. Muislamu akimuua muislamu mwenzake kwa makusudi, si kwamba huyu amekuwa kafiri muislamu, la, amefanya moja katika madhambi makubwa yatakayomsababishia moto siku ya kiyama, lakini hii haina maana kwamba tayari ni kafiri yule aliyeua. Yakulu wa yujadu kathiru minan nususi sahiha tufidu bidhahiriha khuruja almuslim min alislam lifi'lihi ba'd alkabair, upatikana nususi nyingi, hadithi nyingi sahihi zinazofahamisha kwa dhahiri yake kwamba muislamu huyu anatoka kwa katika uislamu kwa kufanya baadhi ya madhambi makubwa, kama hizi hadithi mbili, laysa minna man dharaba alhudud wa shaqqa aljuyub wa da'a bid'a aljahiliya, na pia mtume aliposema bari'un ana bari'un min as-saliqa wal-haliqa wash-shaqqa au la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wa ka hadithi wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqa wa hadithu la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa hadha kathir wa ghayru hadha kathir. Lakini zote hizi hazifahamishi kwamba mtu ametoka katika Uislamu anapofanya dhambi kubwa. Madhhab na aqida ya Ahlusunna wal Jamaa ni kwamba hatoki katika Uislamu lakini amefanya dhambi kubwa ambayo atawajibika afanye tauba, toba ya kweli, ili asamehewe madhambi yake. Akishasamehewa, akishafanya toba yake, basi tayari yale madhambi yameondoshwa. Lakini sisi sio makhawarij. Makhawarij ndio ambao wanaitakidi kwamba mtu anapofanya dhambi kubwa tayari ni kafiri. Mtu anapozini ni kafiri, anapokunywa tembo ni kafiri, anaposengenya ni kafiri. Hii ni itikadi mbovu na mbaya ya kikhawarij. Lakini Ahlusunna wal Jamaa wanasema huyu hajatoka katika Uislamu, lakini atawajibika kufanya taubatan nasuh ili asamehewe madhambi yake. Na akifa kabla ya kutubia, madhhabu ya Ahlusunna wal Jamaa ni kwamba huyu tahta al-mashia, yuko chini ya mashia kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka atamuadhibu na akitaka atamsamehe, maadam amekufa katika tauhid, hakufa juu ya ushirikina. Ala wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.